בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות כתובות הלכה ב'. עניין כתובה על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר קרטליטה בספר ליקוטי מוהר"ן הראשון, עיין שם כל המאמר. כי לכל דבר יש תכלית. והתכלית הוא מקושר למחשבה וקרוב למחשבה יותר מזה הדבר שהתכלית בא ממנו. בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה וכו'. ועיקר התכלית של הבריאה הוא שעשוע העולם הבא. וזה התכלית אי אפשר להשיג, כי אם הצדיקים משיגים זה התכלית. וכל אחד כפי שורשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק, כן מקבל ממנו גם כן זאת התכלית, כפי הפרת הכעס ברחמנות וכו'. והכלל, שעל ידי שהצדיקים מקבלים את בחינת המלכות והמנהיגות, על ידי זה הצדיקים יודעים את התכלית, כי על ידי אחיזתם בבחינת מלכות, על ידי זה הם אוחזים בשלמות האותיות שבמלכות, ועל ידי זה שאוחזים באותיות השלמים, על ידי זה הם אוחזים בתכלית, שהיא שלמות האותיות, שהיא בחינת יוד, בחינת עולם הבא וכולי, אין שם היטב. וזה בחינת בכל דרכיך דאהו, שיוכל האדם להשיג את תכלית בכל דבר, כי כל דבר נברא באותיות וכו'. והתכלית נקרא תכלת, כי התכלת מעורב שחור ולבן, כמו הכתב שהוא שחור על גבי לבן. בוודאי תחתיות טעות וכו' וכו'. כי כן הדבר שהתכלית שהוא סוף המעשה הוא במחשבה תחילה וקרוב למחשבה כנ"ל, עיין שם כל זה היטב היטב, כי הם דברים עמוקים מאוד. וזה בחינת כתובה שצריך לכתוב לאשתו כתובה, ובלא כתובה אסור לדור עמה. כי בכל הדברים שהאדם עושה צריך להסתכל על התכלית, וזה בחינת בכל דרכיך דאהו הנ"ל. כי עיקר הוא התכלית. ועיקר התכלית הוא בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, דהיינו שיתקשר ויוכלל סוף המעשה בתחילת המחשבה, שזה עיקר כוונת הבריאה, וזה עיקר התכלית של כל הבריאה כולה. וזה ידוע שעיקר השגת התכלית תלוי בשמירת הברית שהוא בחינת מלכות, שעל ידי זה הצדיקים שהם שומרי הברית זוכים לבחינת מלכות, שעל ידי זה משיגים התכלית על ידי בחינת מלכות כנ"ל. כי עיקר התכלית שהוא בחינת סוף מעשה במחשבה תחילה הוא על ידי בחינת מלכות דייקה. כי מלכות הוא בחינת סוף מעשה כידוע. והוא בחינת סוף מעשה במחשבה תחילה בבחינת כתר מלכות. בחינת מלכות בראש ומלכות בסוף. בחינת אני ראשון ואני אחרון כמובא בספרים. וכמו שאמר אליהו, כתר מלכות עלי איתמר, מגיד מראשית אחרית וכו'. כי עיקר הבריאה הייתה בשביל לגלות מלכותו. נמצא שמלכות הוא בחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. כי התגלות המלכות אי אפשר כי אם אחר הבריאה. כי אין מלך בלא עם. נמצא שהוא בחינת סוף מעשה. כי אי אפשר להתגלות מלכות כי אם בסוף המעשה, דהיינו כשנשלם הבריאה כולה. אבל הוא במחשבה תחילה, כי תחילת המחשבה של הבריאה כולה לא הייתה רק בשביל זה כדי לגלות מלכותו. וזה עיקר התכלית כשזוכין שיחזור סוף המעשה ויוכלל בתחילת המחשבה. היינו שבחינת מלכות, שהוא בחינת כלל הבריאה, בחינת סוף מעשה, יחזור ויוכלל בשורשו בתחילת המחשבה, שזה עיקר התכלית כנ"ל ואבן. וכל זה תלוי בשמירת הברית דווקא שהוא יסוד כל התורה כולה. וזה עיקר בחינת זיווג דקדושה כדי לקשר ולחבר סוף המעשה בתחילת המחשבה. כי אישה יראת השם זה בחינת מלכות, בחינת סוף מעשה. ועל ידי זיווג דקדושה כראוי מתחבר ונכלל סוף המעשה בתחילת המחשבה. ועל ידי זה נקראים בשם צדיק על ידי שמירת הברית וזוכים להשגת התכלית וכנ"ל. ולהפך חס ושלום, מי שאין זיווגו בקדושה חס ושלום ופוגם בברית חס ושלום, הוא בבחינת ונרגן מפריד אלוף, כי עושה פירוט חס ושלום בין סוף המעשה לתחילת המחשבה. ועל כן פגם הברית נקרא זנות, לשון הפסק ויוצא לחוץ. כמו שפרש רשי על פסוק, אתה איזנות תזנותיה. אתה יצאו תזנותיה ממנה. עיין שם. היינו כזנות פגם הברית חס ושלום זה בחינת פירוד והפסק ויוצא לחוץ. דיינו שאינו מקשר וחולל סוף המעשה במחשבת תחילה. רק אדרבה הוא מפריד חס ושלום בין סוף המעשה לתחילת המחשבה. וזה שתקנו חכמנו זה ליתן כתובה לאשתו כדי שיהיה ביניהם התקשרות גמור. כמו שאמרו חכמנו זה שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. כי על ידי הכתובה נעשה בחינת התקשרות בין איש ואשתו, שהם בחינת סוף מעשה ותחילת המחשבה כידוע. דהיינו שמקשרים ונכללים יחד בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, שזהו בחינת התכלית, שעיקר זיווג דקדושה תלוי בזה כנל. שזהו בחינת התכלית שעיקר זיווג דקדושה תלוי בזה כנל. כי הכתב הוא בבחינת התכלית, בבחינת התחברות שחור ולבן, בחינת חלת, כמבואר שם במאמר הנעליין שם. ועל כן, על ידי הכתב, דהיינו הכתובה, על ידי זה די כאן התחברים בבחינת זיווג דקדושה, שהוא בבחינת התכלית, בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, שהוא בחינת כתב כנל. ועל כן נותן לה כתובה על סכום מאות שחייב ליתן לה. כי הממון והשירות הוא בבחינת סוף מעשה. כי הממון הוא עיקר בחינת עשייה, וכמובן בדברי רבנו זל במקום אחר, שממון הוא בחינת עשייה. בשורש הממון הוא בבחינת מחשבה תחילה, בבחינת מסיתרא דימינא מוחא חברא כחספא. נמצא שהממון הוא בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. ועל כן על ידי הממון שמתחייב לה בכתובה, על ידי זה מתקשרים בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, שזה בחינת התכלית, שעיקר זיווג דקדושה תלוי בזה כנל. כי עיקר התכלית משיגין הצדיקים על ידי בחינת קרטליטה דאיתתה דרבי חנינא בן דוסא, דעתידה למיש דבתחלתה וכו'. עיין שם היטב במאמר הנ"ל. היינו אישה יראת השם וכנל. ועל כן מתחייב לממון והשירות בכתובתה, כי כשמתקשר ונכלל סוף המעשה בתחילת המחשבה, שזה בחינת זיווג דקדושה כנל, אזי נמשך חיים ורוב שפע מתחילת המחשבה לסוף המעשה כידוע. וזה בחינת השירות שמתחייב לה בכתובה, בחינת שפע השירות שנמשך לסוף המעשה על ידי שנכלל בתחילת המחשבה. ועל כן אסור לדור עם אשתו בלא כתובה כדי שלא יהיה זיווג חס ושלום בבחינת פירוד, שזה בחינת זנות. דהיינו שאין נכלל חס ושלום סוף מעשה במחשבה תחילה, שזה בחינת כתב. ואז אין נמשך השירות לסוף המעשה חס ושלום כנל. על כן חייב ליתן לכתובה כדי שיהיה ההתקשרות בבחינת כתב, בבחינת התכלית, בבחינת התקשרות כלליות סוף המעשה בתחילת המחשבה, שאזי נמשך שפע והשירות לסוף המעשה כנל, שזה בחינת 200 זוז שמתחייב לה בכתובתה. כי 200 זוז הוא בחינת השירות, כמו שאמרו אבותינו זל, מי שיש לו 200 זוז לא ייטול מן הצדקה. נמצא שמתיים זוז הם בחינת השירות, כי נמשך השירות לסוף המעשה על ידי שנכלל בתחילת המחשבה, שזה בחינת כתב, בחינת כתובה, כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. הלכה ג' בהלכות קידושין, הלכה ג' אות י' א'. הלכה ד' בהלכות תישות, הלכה ד' אות י. הלכה ה בהלכות פריה וריביה, הלכה ה אות י ח.